Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa un wala. Allah në madhure falenderojmë për ti ndihmë dhe fale kërkojmë, laudata dhe bekimet e Allahu qofshin mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, mbi familjen, shokët dhe gjithata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vëllezër, sonte po vazhdojmë me ligjëratën e radhës dhe besoj që keni të njohur se në gjumon në çunën e kaluar kemi përfunduar një hadith i cili në vetën e tij ka përmbajt mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga disa gjëra. Sa të padyshim, nëse janë prezente në mesin ton apo në jetën ton, i shkaktojnë besimtarit probleme serioze. Dhe fundi ka qenë që Allah të na ruan nga duaja që nuk pranohet, dhe atje kemi sqaruar disa dilema dhe probleme që zakonisht i keq përdor shejtani për ta zhgënjy njeriu në raport me Zotin e tij, për ta sbraps nga kjo begati e madhe lutjes, dhe që ti mundson që ta keq kupton komunikimin e tij me Allahun xhela xhelalu. Sonë do të vazhdojmë inshallah me duan e radhës, dhe është një dua që besoj vetë përmbajtja e saj është tejet, do me thënë se për neve ndoshta me pak komente caktuara mjafton që të mishrohemi me këtë lutje dhe ta kuptojmë vetë atë çfarë deshti me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo dua të ndërua Lazar dallon nga duat që kemi marrë deri më tani, nga se dua që kemi marrë deri më tani kanë të bëjnë me kërkimin e mbrojtjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i tij që ta ruan dhe mbron nga të këqijat e ndryshme dhe të jashtme. Mirë, po kjo dua ka të bëjë kryesisht me Allahun xhalla xhelaluhu dhe e tërë asilet rreth Allahut te barekehu teala. Dhe kjo dua jep me të vërtetë me kuptuar shumë nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këndonte dhe e thonte në çdo natë, në përfundim të lutjeve të tij dhe të namazit të natës që e falte çdo natë për hir të Allahut te barekehu teala. Këtë dua na e përcjell Aisha radhiyallahu taala anha, e cila e përshkruan një gjendje me të vërtetë të jetë mbreslënse, të jetë po edhe emocionuese të namazit të natës e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Isla përmenë se një natë ishte duke kërku pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam nga se nuk e gjetë në shtratin e ti. Dhe ajo natë ishte radha kur Aisha radiallahu ta'ala anha duhet ta kishte pran pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, burën e saj. Mirë po në levizje gjatë natës, në pjesën e shtratit nuk e gjetë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe Aisha si një grua e re, do të lëvizin nga shtati për të shikuar se për çfarë bëhet, ku ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk shkoi gjatë dhe dora e saj preku në këmbët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ishin qenë të kthyera dhe ai ishte në sejdë. Dhe e ndëgjoi duke thënë Allahumma a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik a'udhu bika mink. La uhsi thanan alejk anta kama athnayta ala nafsik. Aisha e ndëgjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, o Zot, më mbroj me kënaqësinë tënde nga hidhrimi yt, e më mbroj me faljen tënde nga dënimi yt, e më mbroj ti nga vetja jote. Unë nuk kam mundësi me të lavdru ashtu sikur ti e meriton, por ti i falendëruar dhe i lavdruar ashtu sikur që ti din për veten tënde. Dhe sikur se ti e ke lavdruar dhe madhruar veten tënde. Këtë hadith e transmeton Muslimi në sahihun e ti, dhe ka dhe sot transmetime tjera, ku përmende se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë lutje ka thënë edhe në fund të teshehudit, para se me dhonë selam në namazën e vitrit, e ka transmetime që e ka thënë edhe posa e ka përfundu namazën e vitrit, por aja që është e sakt, dhe më anë e pa kontestushme është, se e ka thënë në sejgjde. Nëse kjo e dyta, ka të bëj me disa transmitime që japëm në kuptu e ka thënë para selamit apo pas selamit. Mi po ka qenë një dua e vazhdushme që ka bërë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Këtu si kur që e përmenet të ndërlëzër në këtë dua, nuk ka të bëj me ndonjë si kurse ka qenë të kaluarën, më ruaj nga zamra që s'përullet, e më ruaj nga sprova që, do më thonë, më ka plan e më ruaj nga ja, si kurse, dirë me tani kemi marë. Është e veçantë, është një komunikim me të vërtetë shumë specifik me Allahun te bareke ve teala. Edhe pse kjo dua, padyshim se ka qasje të ndryshme të komentit të saj, unë dua që në fillim vetëm të bëj një, nështëta, një analizë të përgjithshme kësaj lutje, e pastaj të kalim disa detaje që kanë të bëjnë me pjesë të kësaj duaje. Fillimisht, të ndryshme, Aisha radiallahu ta'ala anha përmend një lutje të posaçme të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Një gjendje me të vërtetë shumë të veçantë të përkushtimit edhe të nështrimin dhe Allahu te bareke ve teala. Një njeri cili tan ditën e ka kalu, dhe më thonë, në adhurim, nga se të gjitha aktivitetet dhe të gjitha preokupimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin brenda korrizave të adhurimit të Allahu te bareke ve teala. Kur ai mëson të dikën, Allahu na adhuronte. Kur ai proces të dikën, Allahu na adhuronte. Dhe çdo angazhim tjetër ditor që e bën të ishte në kuadër të adhurimit të Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj tër dita aty ishte adhurim dhe përkushtim. E pastaj natën si ishte adhurimi i tij. Aisha radhiyallahu taala anha thot, kur kthehej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga angazhimet e ditës në shtëpinë e tij, fillonte me fal namaz. Aisha thot, mos pyet sa gjatë falej dhe sa bukur falej. Aisha thot, mos pyet, nuk di me tregu sa bukur falej dhe sa gjatë falej. Sa që në transmitimet caktuara qëndron se falej derisa i fryeshin këmbën nga qëndrimi i gjatë në këmbë. Dhe dua që së bashku me çpak kemi mundësi që ta përjetojmë këtë gjendje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të këtij adhurimi të vazhdueshëm dhe në lidhje e këtij adhurimi të vazhdueshëm me këtë përfundim me këtë dua. Do të thonë tër dita adhurim, angazhim për kushtim dhe Allah xhallahu ala. Kthem në shtëpi dhe vazhdimsi në namaz, vazhdimsi në lutje dhe Allah xhallahu ala. Dhe në atë masa që Aisha thot, mos pyet sa bukur falej dhe mos pyet sa gjatë falej. E shpesh herë dhe më thonë, ndodhë që pejgamberi s.a.s. po thëmë kushtimisht të harrohej në këmbë, të harrohej në këmbë duke qëndru gjatë me këndim të Kur'anit. Sa që me një rast, Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anhu, kështë qëllu të pejgamberi sallallahu a.s. dhe rastisi mu falë me pejgamberin sallallahu a.s. i cili, do më filloj me lezu Kur'an dhe hyrë në surën El Bekara, e tha Ibn Mesudi, kisha shpresë se kur përfundon 100 ajete, dhe të bënë ruku altën. Mirë po, kalej 100 ajete, e thash, për të ajetet 200 dhe të bënë ruku. Mirë po, nuk undalë pejgamberi sasam, diri se e përfundon surën Bekara, pas ta hyrë në surën Ali Imran, edhe diri në fund të surës e Nisa e kështu më radhë, sa që më dhëmë tasmetimet mund të thuet, ndoshta dikun afër 5 gjuza i ka këndu, vetëm në qenim në këmbë. Apër. Pasë thot Ibn Mesudi, aq ka qëndru në ruku, so ka qëndru në këmbë, e aq ka qëndru në sejgjde, kjo është namazi pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam të nërgëzër. Të onë një përfundim i ditës, i dikuj që ndoshtë të të bëmë përshype që nuk ka qenë dite ati i kështu. Nga se na e kuptojmë se namazi zgjatët dhe duaja zgjatët pas në një gjunajt saktum që kemi bo, dhe si shenjë keq ardhje dhe kthimit tek Allahu xhallahu ala, ato momente pendimit janë bajegi cilësore në adhurim. Mirë, po kur nuk bëhet fjalë për mëkat dhe për shkelje, apo dhe kur bëhet fjalë për vazhdimsi në adhurime të caktuara, atëherë kjo ka lënë një lloj rutine të caktuar pa shpirt dhe pa ndikim çfarë kishte tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikoni tek këtë adhurim e në fund kur pa e përmbyll këtë aktivitet adhurimi dikun afër sabahut, po thot Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, o Zot, më mbroj me kënaqësinë tënde nga hidhrimi yt. Ti që ditësh çu shkon mendja këtij njeri se ka mundësi me e prek hidhimin e Allahut xhallahu xhelaluhu. Mbas gjithë kësaj, mos po flasim për çështje gabon njeri, rshet njeri, po flas për njëri i cili kështu të ka pas ditën, kështu ka pas natën dhe e përmbyll aktivitet 24 orësh me kokë në sejdë, duke braktisur shtratin me gruan e ti, edhe i thëtë Allah Gjallahu Ala, o Zotë më ruaj dhe më mbroj me knasin tënde nga hidrimi e tëmë. Besoj që kja është shumë dhe më thënë se me kuptu se, dhe më thënë, sindikon adhurimin dhe Allah Gjallahu Gjallahu në përjetimin e të qenit Rabbi Allah Gjallahu Gjallahu. Prandaj, të ndërullazër, spaku kjo dua në mësën se si silët robi ndaj Zotit të jemë. Spaku këtë në mësën. Në mësën përjetimin e një krijese të varfur për një Zot të pasur. Për një Zot që çdo gjë është në dorën e ti. Spaku këtë në mësën. Me këtë praktik dhe këtë përkushtim dhe këtë thyrje për Allah Gjallahu Ala që e bënd të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E ne kemi nevoj të ndërlozër që me të vërtet të rishikojmë robnin tonë dhe Allah Gjallahu Ala. Jo në kuptim të praktikave, po në kuptim të ndjenjave tona, karshi Allah të barek o tala. Adhurime tona, apo në mundësojnë këtë prietim, kur ti Allah Gjallahu Ala po e adhuran gjatë ditës tënde, apo e prietan gjendin tënde si rob i varfur karshi Zotit të pasën. Si dikush që ki nevoj shumë për te, ajë s'ka nevoj fare për ty. Këtu ndjenja po përzien zbashku me elhamin tënë, zbashku me duan tënë dhe me istikfarin tënë, e kështu më radhë. Këtu përzieshin vazhdimisht me lutje dhe adhurimet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Gjështu të ndurë, vëzër, aja tjeta që në japë kjo dua, në analist përgjithsh me vetëm, dhe të shumë ta po disa për tyne, është edhe pejgamberi sallallahu sallam po në mësën në këtë lutje se si duhet besimtari me rezistu njëtë në kësaj bote edhe atëherë kër është i binu se është caktimi Allah Gjallahu Ala e gjdo gjë është caktimi Allah Gjallahu Ala. Nga se hidrimi Allah Gjallahu Ala të në rëzër bje si pasoj e kujt e devijimit, lejthitis, mëkateve. Këto e silin hidrimin Allah Gjallahu Gjallahu. Po këto gjitha ndodhin me lejen e Allah dhe caktimin Allah Gjallahu Ala. Po edhe knasija Allah është gjithashtot e ndërtuar mbi veprat që janë caktimi Allah Gjallahu Ala. Namazi jon, adhurimi jon, dhikri jon, ndodhin me caktimin Allah dhe lejen e Allahut. Pra ne në mësan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari dhe qasja ati e dur drejt dhe karshi caktimit Allah Gjallahu Ala duhet të ketë një forcë për ndryshim gjithmonë aktive për mes kuptimit të kësaj duaje e ju arsyetim për dorëzim dhe zhgënjim. Ju arsyetim për dorëzim dhe për zhgënjim. Nëse pejgamberi sasajnë për e kërkan largimin e më të madhës me diqka që është më e madhë e aftën. Nëse largim, nëse hidrimi Allah Gjallahu Ala largohet dhe ka sebeb që e largon, atëherë për të kësaj dhe nën këtë nuk ka diçka që nuk ka mundësi me u largu me diçka tjetër atër. Donë, nuk ka bela me madhe se hidhimi Allah Gjallahu Ala. Me gjithat, ka diçka që është me madhe se kjo që e largon. Knasi Allah Gjallahu Ala. Një dini se pejgamberi s.a.s. ka thënë se mshirë Allah të i kalan hidhimin Allah të barë këvët ala. Donë, hidhimi Allah Gjallahu Ala është problemi madhë. është sprova më e madhe që mundet njëri u me u prejk me të aftën, hidhimi Allah Gjallahu Gjallahu. Po me gjithat, Allah Gjallahu Gjallahu ka vendus që të ketë diqka që i leviz dhe e largon aftën. Andaj, nuk duhet kur njëri me thonë se e qka me bun e ka shirënimit Allah kura e është hidhnu me mua aftën. Në mësën se qka duhet me mua. E po, për të kësaj, gjithë qka atër mund tjetë e levizshme, gjithë qka mund tjetë e ndryshushme, në kuptim pozitiv. Nëse ti i njeh sebepet dhe një ligjin e funksionimit të caktimit të Allah Gjallahu Ala mbi krijesat e tij. Largoje caktimin e Allahut me caktimin e Allahut dhe mos u dorëzo dhe mos u arsyeto. Pikërisht sikurse edhe ka bërë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në atë rast të njohur tek epidemia e kolerës, kur i thanë po i nga caktimi i Allahut, kur nuk u fut në sham për shkak se ishte përhap kolera dhe u largu, edhe Omeri tha ne firru min qadarillah ila qadarillah. Po ikum nga caktimi Allahut në caktim të Allahut. Andaj caktimin Allahut e kuptojmë me caktimin Allahut Gjellë Gjellë Hu. Nëse Allah këta ka caktu, pa tjetër ka caktu dhe diçka që këtë caktim e largon me këtë caktim. Dhe njohja e kësaj dhe shfrytëzimi i hapësirave për lëvizjen e kaderit të Allahut Gjellë Hu është ajo që nënkupton besimin e drejtë dhe mendimin e mirë për Allahun Tebareke ve Teala. Mi po dorëzimi përbon një caktimi dhe mos shfrytëzimi i mundësisë për të asnjë caktim tjetër është keq kuptimi i besimit në Allahun Xhela Xhelaluhu. Prandaj o Allah, më mundso që më ruaj dhe më mbroj me kënaqësinë tënde, ta largoj hidhrimin tënd. Dyja janë caktimi i Allahut Xhelaluhu. Po edhe mëkati është caktimi i Allahut, po edhe fali është caktimi i Allahut. Prandaj leja ato që i takon Allahu Xhelaluhu e shikoj ti atë që takon ty. Sikur se kemi cikë e thek, duaja. Pikisht dhe kjo lidhet me dershën e fundit, nga se neve në takon Allahun me e lutë. Dhe kjo është pjesë e robit, ndërsa Allahu Gjellewala është ta që caktan me diturin dhe ursin e ti për gjithë e duas, në kohën dhe mënyrën dhe formën që aje din se është masë mirë jatën. Andaj, kjo dua në mësën se si duhet të pozicionohemi dhe si duhet të anjojmë rolin tonë dhe si duhet të i përdorim mjetet e caktuara për të ndryshu gjendjen, e cila edhe ajnë ndryshim është caktimi e Allahot, si kurse gjendje e pa ndryshuar është edhe ajo caktimi e Allahot Gjellë Gjellë Hua. Gjashtu të vëzër nga ja që kuptojmë për kësoj doja është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimin e adhurimit e kishte falenderim dhe shikojani si kishte hyrjet namaz, gjithat falenderim dhe madhim dhe Allahot e barek vëtala. Dhe gjithashtu të përfundimi i aktivitet të adhurimit ditor ishte me falendrim. La uhsi thanan alejk. Parash fal lavdata pejgamberit që ka bua Allah Gjellë Uala. Plus kësaj, Allahume inni e u dhu bi ridhake min sekhatik. O Zat, më mbroj me kënaqësinë tënde nga hidhrimit, nga kjo, nga kjo është njohje, kjo është njohje nivelit të lartë të Allah Gjellë Gjellalu. Kështu veç pejgamberi sa osallë në mëson si du të me njohët Allah Gjellë Gjellalu. Me gjithë këtë njohje ka shtë madhe për Zotin Gjellë Uala, po din qka me largu me qka, dhe po din si me komuniku me Allah Gjellë Uala, me gjitha ato njohje që ka pas në dhe Allah Gjellë Uala, pra për dhe njohje jam është shumë e vogël dhe mangët, ka shria saj që duhet me të njohë ty dhe me të lavdru ty jatër. Andaj të nëzërë, për na, dhe më nësë ka bukuri dhe së ka madhështit e ka Allah Gjellë Uala të pa njohura për neve, e që i din vetëm Allahu te bareku teala. Po këto që janë me ditë sot bukur e bojnë komunikim me Allahu xhallahu ala, para të tjera ta vëm. Prandaj sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allahu është i bukur, si mos i bukur me këto emra, e me këto cilësi, e me këto vepra, me gjitha këto. Prandaj të vëzër, duhet ta njohim Allahu xhallahu ala me këtë bukuri, me këtë madhështi, me këtë madhrim që me të vërtetë e ushqen zemrën me dashni, me respekt, po atë na mundson që ta përjetojmë ndjenjët e qenë rabi dikuj që është më madhështori, më i lartë dhe më i ngrituri. Andë kjo dua japë këtë mundësit e kësaj njohje me gjitha përbërësit e saj në këtë formulim të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Saj për këtë duas, Allahume e'udhu bi ridha kemin sekhatik. O Zotë, më mbroj me kënaqësin tënde nga hidrimi ytë. Fillimisht, dërvëzër, këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po fillon me këtë lutje me kënaqësinë e Allahu xhallahu ala. Kënaqësia e Allahu xhallahu xhelalu të thotë që Allahu i kënaqsh me robën është piktakimi të gjitha qëllimeve dhe syve tona në jetë. Çdo qëllim në jetë, i vogël, i madh, afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë, çfarë do të qoftë në jetën e kësaj bote, duhet të takohet tek kënaqësia e Allahu te bareku teala. Prandaj, qëllimet tona në jetë, a i koordinojmë ne me kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, apo koordinohen me tjera qëllime tjera, e që pastaj ndoshta rastësisht ja qëllojnë me kënaqësinë e Allahut, apo mos me kënaqësinë e Allahut. Do thotë, çka përbën për ty në jetën tonë kënaqësia e Allahut xhallahu ala? Ku e ka vënën? A është strumbullari të gjitha përpjekjeve tua? A është epiqendra e të gjitha lëvizjeve tua? A është piktakimi të gjitha, si kurse që ka qëllim dhe synimeve tua, do të amenan diçka tjetër, ti si besimtar, në gjdo kalkulim, përvesin këtë asit Allah Gjellë Uala, kjo është sfidë, dhëtë me pyrë vetën tonë, në gjdo sena, thëmë. Pra ndaj edhe këtu të, në mëzër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë lutje, nuk jep opcion tret, janë dy opcione një jetën tonë. Do më thonë, epilogu përfundimtar i të gjitha veprave tona, gjykimi final i të gjitha punëve tona, gjykimi final i të gjitha qëndrimeve tona, i jetës tonë përgjithësi, gjykimi final të nëzër nuk deli ashta këtyre dy opcioneve. Allahu i knaqur dhe Allahu i dhunë me ty. Ska tretën apëtën, nuk ka tretën apëtën. Dhe para mendeje për shembull, si do të ishtin analizat tona, qëndrimet tona, kuptimi ju ndaj ngjarjeve, zhvillimeve, kuptimi ndaj vetës tonë, analiza për jetën tonë, si do të ishte, sikur të inkuadroshin këto dy opcione në jetën tonë. Për. A i knaqën, asë të i knaqën. Së është më nëzim për të i kësaj, kur gjë mua për. Allah, shumë përgjigje kishu mi dhonë vetës, para se me gjithë përgjigje dikun tjetër. A është i knaqën, asë është i knaqën. A hidhnohet Allah me këtë, apo nuk hidhnohet Allah me këtë. I po shpeshtë njëriju, këtë pytje heziton mi abo vetë vetës, nga se edhe se ja prish kalkulimet e veprimeve të tij. Ja prish kalkulimet atë. Pra ndikush e bën një vepër caktuar, edhe dëshon me u bos, kese s'po ndodh kur gjë hiç. Nga se më bë me e pyet, çka të përmendja, a është Allah i kënaqur me këtë? Ai e din çka ka përgjigje. Dhe ja prish vazhdimsinë e veprimit. Ja prish ndërtimin e matutjeshëm të karrierës tije, të punës tije, çka do qoftë apo. Pyetja, a është i kënaqur apo? Nëse ne nuk duhet këtë pyetje kur më na shkaluam, nuk kemi të opsion. Krejt që të kanë më këthy të gjitha kanë më këthy këto për. Ose do t'jeti knaqët, ose nuk t'jeti knaqët me t'jo për. Nuk ka të rritë për. A i shikojë ti, për shambull, aktivitetit, bindja jote, veprimet e tua, raportet e tua, të gjitha tuat, cilit opcion i afronë ma te për. Si mbas ti e vetëm, si mbas njojës tënde për vetë vetën tënde, a është Allah i knaqët për. Kërë pejgamberi s.a.s. ka pru shambu të nërgëzër për të regua për nësa punë që nuk jënë të mira atën. Dhe ka sidhë në nivelin e asaj që jësë si një të knaqën për juve kështu, e qështë me kënë Allah i knaqën. Në në ti se pranon këto kështu atën. E qështë po pretë Allah me e pranon Allah atën. Ti se pranon kështu atën. Për shambu kërë ka sidhë pejgamberi s.a.s. shambu dhe në adurimin dhe Allah Gjallaj Gjallahu. Në hadith në njërë që e të shmanë Tirmidhiu në sunen e ti, hadithi Jahjes a.s. Jahjes a.s. i ka pas 5 porosi të obligushme nga Allah Gjallahu të akumëtan bëni Israelve. Mirë për e ka vonu pa kumëtimin nga se ka kërku rast e vëllitëshmë, se bëni Israelve ka qenë për përstatëshmë. Është dashë mi o gjithë situatën e kohën e mënyrën se s'kam pranu bashkë në gjithdo kohë. E i kam lindin në gjamië dhe i ka thonë, Allahu më ka urnu me 5 gjëra, që të punoj me to dhe të apërcili dhjuve të punoni me to. E ka thëmë, e para, Allahu Gjallahu Ala va ka obliguar juve dhe ju ka porosi që vetëm atë të adhurani dhe mos të i bëni shrak në adhurim. Nga se ka thëmë, shembulli ati i cili e adhuran vetëm Allahu Gjallahu Gjallahu. Shembulli ati i cili e adhuran diketit e pas Allahu Gjallahu Ala. Êshtë si kështë shembulli ati i cili e ka marrë një punëtorë, ja ka të regu arën e vetë, e ka pagu, i ka onë ushqim, kom punën këtarë që pagesa, këti ki, e aj pastaj ka punu në arën dikuj tjetërën. Kër ka arë koha me pa që ke bu punë, aja ka pasi ka punë në arën dikuj që asë e ka pagu, asë e ka ushqy, asë është kujdes, apo e ka në arën e këti. Ka thonë pejgamberi sallallam, cilin nga ju knaqet me këtë, cilin nga ju? Allahu të ka kriju, Allahu kujdes për ty, Allahu të furnizon, Allahu të mbron, Allahu të ruan, e ti pastaj shkon i shërben dikujt tjetër. A je ti i kënaqur dikush më ta bëti që thotë, jo se më i kënaqur. E pse pret Allahu me kuni i kënaqur po? Pse pret Allahu? Po s'mund me kuni i kënaqur. Ne ka pruga e shembull të kësaj natyre apo? Pastaj për shembull ka si shembull të caktuar të mënyrës së trajtimit të adhurimeve kështu më radh. Përgjithësisht, çfarë i pënë për shembull është i kënaqur që dikush kur fol me ty apo mos më të qyrë në sy aftë. Ose më kujt një angazhim dikun tjetër edhe më fol me ty aftë. Ai i kënaqur me këtë. Si i kënaqur? Pse ai don përkushtim A i dhe me pasë e ti ju ke përkushtu këti jepë, me qenjen tënde, me shikimin tënde, me vëmenjen tënde. Allah s'është i knaqë këtë dikush, Allah në përmë me gjune ti, e zemër në ka dikun, e mendi ka dikun, e kështu më rallë. A i knaqën ti, kështu, ju si i knaqën, e po pëse pretë Allah më kënë i knaqën, e kështu më rallë, përmë. Prandaj, të në vëzër, nuk ka pëtë qënë tretë, dyën vetëm, përmë. Gjithë dhe që është i titës tonë, vendosi këtu dyja para veti, edhe klasifikoj punë dhe tua. Mundoj në maksimum, dhe në detajt më të hëllësishme, të bësh klasifikime në këtu dyja. I knaqër, apo i hidhruar. I knaqër, apo i hidhruar. Cëla është, përmë? Edhe para se me bo veprën, tenton me klasifiku e merë përgjigjën, përmë. Se a bën me bo, apo s'bën me bo, apo në regull, apo s'në regull, e kështë më rapër. Kështë në nuk kemi opcione shtihës dyën, ose Allah Gjellu i knaqën, ose Allah Gjellu i hidhruar me neva, përmë. E dyta të nëzërën nga kuptimet e kësaj pjesë të këta ditë dhe është se njerëzit janë të angazhuar në punë të ndryshme si kushtet seka. Nuk janë jashta këtyre dy opcioneve, knasija Allahot edhe hidrimi Allahot Gjellë Gjellalu. Mirë. Për knasin Allahot Gjellalu ala ka sebepe që e mundësun arrit në knasis Allahot Gjellalu ala. Por edhe për hidrimin Allah Gjellu ala ka sebebe. Ka rrug që shpije të knasija Allahot dhe ka rrug që shpije të hidrimin Allah Gjellu ala. Allah Gjellu ala në fillim të surës Al-Fatiha ka përmendur në darën e njerëzve mbi këtë bazë. Sirata ledhine en amta alehim. Rruga të që Allah është i knaqër me ta, i ka begatu, edhe rruga aty në magdubi alejim, që Allah është hidhruar mbi ta dhe kanë dhevju. Ska të retën, dyën apëtën. Cëla është rruga që ti jenë të apëtën. Modeli ytë, shëmbëllëtyra jote, ata që Allah është i knaqër, apo ata që Allah është hidhruar apëtën. Si mbasilit model punën, në qëfar pun të ka angazhu Allah Gjallahu Ala, me qëka pëmirësh apëtën, që të shosh pastaj se apo largohet knasia me hidrim, apo hidrim për largohet me knasia. Shikoni të nëzë vëllisë ajetë të aletëzaj, për të pa, si e kanë fitu njësë knasinë Allah Gjallahu Ala. Do të mundurë në bëllisë paku me disë ajetë, me e prezentu qmimin e knasisë Allah Gjallahu Ala, si e kanë pagu këta që thamë, Allah ka që i knaqër me ta. Allahu Gjellahu Ala thot në surën Al-Hashr, ajeti 8, lil fukara il muhajirin e ledhine u khrigju min diyarihim wa emualihim, jeb të gune fadlen min Allahi wa ridhwana. Të varëfërit e të doptit e muhajirve, muhajirët Mekasit, të cilët unëzarën, shikoni, unëzarë u dëbuan nga shtëpit e tyre dhe nga pasurija e tyre, me të pakur gjë. Për qëfar vepre pagujtën tërë këqmim, nuk është letë me hu parëna, me banim, me pasuri, me kretë mi hu papëtën. Qka kam bliata me këtë? Jebë të gune, fadlën minë Allahi u rriduana. Allahu po thotë këta njerës, krejtë që të i kanë dhonë, duke e kërku knasinë Allahot. Kanë konkuru me që të mënë, ja rab, na imi të gacëm që ti t'ishtë i knaqën me neve, edhe këtë qmim me e paguam tënë. Imam Beghaju, Rahimullah, në tefsirën e ti thotë, janë nëzirë nga shtëpijet e tyre, nga vendi e tyre, nga keqë ka patën, gjitha këtu i kanë bo, duke e kërku knaqësinë Allah Gjellë Gjellalu. E kërë e kërku i knaqësinë Allah, nëmë kuptan që të largohen nga hidrimi Allah të barë këtanë. Për njësat e tira Allah Gjellalu, fletë për te i kësaj, thotë, o minë në surën Bekara, në e 207. Allah Gjellalu thotë, o minë në nasi, men jeshri nefse u btiga e mërdatillah. Shikoni, Allahu thot, pre njerëzve ka të atil që, edhe nga vetvetja hi e këndur, edhe vetën e shesin, për të fitu knasin e Allah Gjellë Gjellë Huvta. Ska hi se aj mund kur gjë, as nuk ka hise në pasurinë e tij, as në shtëpinë e tij, as në autoritetin e tij, madje as në vetveten e tij s'ka hise kur gjë. Krejt të hise i ka investu për ta fitu knasin Allah Gjela Gjela Luhoftë. Qiminalt. Dhe e thash pejgamberi sa zonë me krejt të qeja bujaditës, apo ka arë në fund, ka thonë o zotë, veç knasin tonë, krejt që tu për investoj. Dita jem, angazhim jem, nata jem, lodhja jem, gjitha. Veç të jemë suhjet në me muaftë. Oshtë Allah, nivelin alt, i komunikim me Allah në të vare kontala. Të në lëzër, a dhe të komunikojmë në me vëdetën tonë pak, apëton. Ja është ta kësoj ligjerat, apëton. Për të vëdetën tonë, apëton. Për qëka i gatë shumë me bo që Allah me kuni knaqim e të jëtën. Për shambull, diri ku ishe shku, apëton. Diri ku ishe shku, apëton. Për shambull, që veç kër vjen puna në dy opcione, ja hidhnim, ja knaci, sa ishe, që kështë e pagu për kitë puna, apëton. Këta qështu e kam pagu, apëton. Allah Gjallahu Ala thot në surën Bekara 265: Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati Allah. Allah sill shembullin atyre që japin në rrugt të Allahut për çka? Veç me arrit knasin Allah te baraka ve taala. Gjithashtu të ndrozer knasia Allah Gjallahu Ala vije thash përmes forma të ndryshme. Një nga ato është edhe gatishmëria e besimtarit që të pozicionohet si duhet në rast të sprovave të caktuara që ta fitoj knasinë e Allahut. Domethënë, ai që kërkon knasinë e Allahut xhallahu ala në sprova të caktuara nuk pozicionohet konform lehtësimit vet, por pozicionohet karshi knasisë së Allahut xhallahu ala. Dallon kjo atë. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna idham el gjeza ma a idham el bela. Dije se nivelli i shpërblimit është konform nivellit të sprovës. Allahu Gjellahu Ala sprova njerës varësish pej nivellit të besimi që kanë dhe shpërblimit që u ajepa. Wa inna allaha idha e habbe kauman i ptelahum. Dhe Allahu kure dan dikon e sprovan. Femen radhija felahu rida. O men sëkhita, felehu sëkht. Aj që është i knaqër, knaqët Zotit me te. E aj që është i hidruar, hidruat Allah me te. Do në pozicionimi jëtë në sprovat caktuara, do të përcaktan edhe njënë nga këto dy opcionet. A është Allah i knaqë me ty, a pasës Allah i knaqë me ty jëtë. Prandaj, ne nga njërë të nërëzër, nuk e kuptojmë sprovën si rallë. Por si pengesë, dalan, për shembull, me pyet një besimtar, cili është roli yt në këtë botë, çka thot? Roli im këtë botë, çka roli im këtë botë është Allahun më e adhuru. Mirë. Ky rol luhet në forma të ndryshme. Kush e përcakton rolin? Allahu Jalla Jalaluhu. Nga njëra i dën që ta luash rolin e të begatuarit. Duhesh me lutë rral qysh lur njëri begatuar. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Kur ki kallza, ç'kjo rolet. Amma jo kur ki mu ka thosë sikur sikur ski japën. Tash je në rral të begatuarit. Sillu si begatuar. Ç'kjo rolet atë? Të kap Allahu dije, sillu si roli të dishmit. Sillu. Të kap Allahu xhallahu ala autoritet, sillu me rolin e atij. Korolaj, së të kep Allah Gjellëve këtë begati, këtë me bajtë badihavave. Jo, të kep, të përdanësh në rullin që të nga ngarku me të apë. Po edhe i sprovuar i korol, që duhet me lutë apë. E ke kuptu rullin tënë? Ta shtërra pëtën ti me lutë rullin me? Sabër. E këtu pëtën me lutë rullin me? Shukër, me falënërim. E këtu pëtën me lutë me falë. Këtu... Allah Gjellëve la përcakton rullet. Nërso ne i përshtatemi rulleve, në shërbim të adhurimin dhe Allah të bare këtala. E kush është ajë që nga mundësën të gjitha role të përshtatëme si duhet kush? Kërkimi i knasis Allah Gjallahu Ala. Së është më rëndësi, jëmë. Nuk është më rëndësi, të nëvëzër, e ke pa dhe një të përdeshme, jëmë. Kur njeri ju e ka qëllim final që të knaqët me te e prurit caktuar. Për shambull, njëri caktuar. nuk e konteston me çka angazhon. Veç pse më ke dhënë rol për mua është kënaqësia jote. Tash nëse ka për shkak njëri aktor i caktuar apo dhe ka ëndër me bashkë me regjisor të caktuar apo apo një regjisor i njohur botënor apo po ndon rolat. Dhe veç me kom pjesë e roleve që këy ndon për aktorin është ndër. S'është më rëndësi pastaj çfarë roli është, s'ka gale, veç pse po luaj në filmin e tij për mua është ndër apo aktor. E këtë të ka Allahu Gjellera, nuk o kësi aktrimi, këtë o ka realitet apo. Po veç se Allahu Gjellera po të bën pjesë të mundësis që ti të regosh sa e dënë, edhe të luash një rol në adhurimin e ti, për ty është e mjaftush me knatësi dhe ndirë kjo, pa marri që farulli a i të ka e pëpëtën. Nga se njëriju i t'il nuk kushëzën rulli a pëpëtën, nga se veç pjesë marri është ndirë për te a pëpëtën. Për nësë jetë për para djetarët e kanë kuptu kësu sprovën a pëpëtën. E kanë kuptu si ndirë, se kanë kërku pi Allah Gjallahu Ala. E ta kanë kuptu mirëqenjen, si kurse kemi mësu. Por kur ka arë sprova, e kanë kuptu si rali caktuar nga Allah Gjallahu Ala i përzjedhur për ta, për të regu diqka që s'kanë mujtë me të regu në forma tjera, apëtën. Si kurse ndodhë, apëtën. Ka erën të në sprovë, e të regon një aspekt caktuar, cënë e kalëzën mirëqenjë atën. Nuk mund më të regu e jashtë, ose e kondër të apëtën. E Allahu Gjallahu Ala përdo me të po edhe në këtë rol për me ngritë apëtën. Si kurse ka thonë Omer ibn Abdulazizit të ndërëzë apëtën. Nëse Allahu Gjallahu të ka marrë në diqka nga përdiqëmëria, një begati e ke pasë, rahat e kome të punë, e ku një qetë, ke shku mirë, ta ka marrë Allahu Gjallahu Ala në befasijat apëtën. Dhe në kompenzim për këtë begati, ta ka epa Allahu Gjallahu Ala adhurimin e sabrit. Thotë Omer ibn Abdulazizit, dije se ajo që ta ka dhonë, o shumë me modhe se e që ta ka marrë. Kush din kështu me lezumër Allah, apëtën kështu? Apo, Allah po dhe me ndu rolin, apëtën. Nga roli i falenderuësit, po dhe me të vendusë në rolin e durimtarit, apëtën. Po dhe me të pa që të. Veç pëse po të ndonë rolet, apo, po kujdesit për ty, është ndirë për ty, apëtën. Pëndaj, këta e kam pagu me këtë, si kurse e përmendëm, apëtën. Edhe në të kumë të me sport, nëse i knaqën, kemi fitu knasin. Si i knaqën, kemi fitu idhnimin. Pse? Nga se nuk e ragu si duhet ka shi rolit të përcaktuar, edhe pse këna dash me të nderu, se përfile si duhet nderimin tonë. Gjertu të nërëzër, nga ja që është përmenë në Kur'an, të shumë ta, Allahu Gjallë Gjallë hu flet, për ata që i kanë fitu knasin, Allahu Gjallë hu ala në format ndryshme, Allahu thotë në Kur'an, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم توبة نزات نستنيها الله thot ata që kanë besuar dhe ata që janë shpërngulur dhe ata që kanë luftuar në rrugën e Allahut xhallahu ala me pasuritë e tyre dhe me vetët e tyre këta a adhamu dërëgjët e indë Allah. Këta kanë dërëgjë matë matë e ka Allah Gjellewala sa ata që s'kanë kalunë për këto procesat. Dukur u që ka besua dhe o falë, ama s'kanë kalunë proceset e nështë ashtypjes, largimit, sprovës, angazhimit, s'kanë kalunë këto procesat. Dukur u që ka kalunë këto, Allah dhe këta që kanë kalunë, a adhamu dërëgjët. Këta manë altja në thënë. Pa tjetër, thënë. E për drejtë që e kanë arrit, Allahu ju beshiruhum rabbuhum, bi rahmetin, minhu wa ridwan. Allahu i përgëzën të këtilët me mëshirë për ti dhe me knatësia. Pastaj Allahu vazhdo me nëse edhe këtilu të akon gjeneti. Nga se të kefunit të nëzër, gjeneti është, dhe më thonë, e rezultat i knatësisë Allahu Gjellewala, edhe jo e kondër të avtëm. Jo e kondër të avtëm. Nuk shkën njëri në gjenet, pastaj Allahu xhallahu ala pse je në xhenet është i kënaqur me ty. Jo, kundër të asht. Allahu është i kënaqur me ty, pastaj shkon ti në xhenet atë. Pra gjithçka kanë ka kënaqësi Allahu te bareku teala, jo kundër të asht. Dhe gjithashtu Allahu te bareku teala përmend se vërtetësia dhe sinqeriteti janë ato të cilat mundësojnë arritjen e kënaqësisë Allahu xhallahu ala. Domethënë, mashtruesi gënjeshtari, lajkatar, ndryshëm, nuk mund ta nuk mund të fitojnë knasin Allah Gjallahu Ala, me sinceritet dhe me vërtësi. Allahu thot në Kur'an, kale Allahu, hadha jaumu jenfehu s-sadiqin e sidukuhum, lahum gjennatun të gjrimin tahti e lenaru khalin e fiha ebeden, radhi Allahu anhum, wa radhu anhum, dhalik el fawzul adhim. Ma e dhe në nëmajt, Allahu Gjallahu Ala thot, Allahu thot ditën e gjykimit, kale Allah, Allahu thot ditën e gjykimit, hadha jaumu jenfehu s-sadiqin e sidukuhum. Sot është dita kur e vetëmja gjë që do t'ju bëndë dëbi është vërtëtsia. Ju bëndë dëbi të vërtetëve, vërtëtsia të një bëndë dëbi. Që e vetë, vetë se ki pasë për një me, vetë se ki pasë në qëtë, vetë qa që kimi apoharin, gjdo sa një këtë dunja. Qëka s'ka pasë vërtëtsin të, ka pasë mashtrim dhe lajka caktuara, Allah po dhëtë, me lajka sënë e fiton kënaqësinë e Allahut. Ndonjë me lajka kena fitu kënaqësinë e njerëzve. Me llastime, me lavdata në sy, e kështu me radhë kena mund me fitu zemrën e dikujt. Pse njerëzit binë prej lajkave. Njerëzit binë viktimë të lavdatave. Allahu po i thotë, ky mentalitet i funksionimit në ndonjë s'funksionon në ahiret. Në ndonjë ju ka kry punë edhe lajka. Ndoshta ka era më shumë se vërtetësia aftë. Nështë ta ka hera të, ma shumë ka ecë kur ke mashtru, se kur ke folë dretën, ndoshtë të ndunja ka e qështu po. Allahu po thotë, nëse ke fitu knasin e njerëzve, shiko knasin e njerëzve, me lojke të caktuara, mos hajde me këtë mentalitet, së të krymë punë të kalogja në uala. Nuk fituat knasin Allahot me hile, po fituat me vërtëtsia të. Edhe sëtë Allahu thotë, jau me jenë fe us sadikina, si dëkuhum, dhe të vërtetve, këtë dit u bëndu bikush, vërtetësia tyne. Shiko, sëpët Allah Gjellewa të vërtetëve këtë ditë u bëndë dobi namazit tyne, sëpët. Sëpët të vërtetëve këtë ditë u bëndë dobi për shambull dhe kërë një emë. Të vërtetëve u bëndë dobi kush? Veç vërtetësia tyne. Që mbi bazë në vërtetësis kanë badrimi dhe Allah të barakotar. E pasaj si shpërblim Allah për dhatë radhi Allahu anhum wa radhu an. Allahu është i knaqër me ta dhe i atajnë të knaqër me Allahun të baraka wa ta'ala. Edhe të ndërruzër, pa dyshim se prej dobive të këti adithi gjithashtu, o Zotë, më mbroj me knacin të në nga hidrim në jëtë. Se këto ajete që për mena, jë metëm një shambull i shumë ajeteve që flasim për qmimin e kësoj knacin. Edhe pse vetë pejgamberi s.a.s. kër e ka thonë këtë doa, e ka të regu se me qëfar qmimi ka konkuru për të afritu knacin Allah Gjellewala. Po edhe ajetet janë shambull për ti për këta fa. Nga dobit më rëndësi të këtja dithi, të nëllëzër është se në e përmanë ma herët se me arritë në asinë Allahot dhe me shpëtun nga edhrimi Allah Gjellewala, ka sebebe. Ka sebebe. Ka folë Allah dhe pejgamberi sërësën për toa. Lëhon, kjo e bënë Allahun të knaqër. Allah knaqët në këtë. Allah hidrot nga kja. E kështë më rëndë. Sa një rob ka një huri për atë që Allahu në knaqë dhe për atë që Allahu në hidhë në nëfëm. Sa ka? Në, po thëmë, në baza ditore interesimi ti për këtë qështë e sa është atë. Njësa jetë e lezum, ka një dhe shumë ta, që thëtë pejgamberi sasën, Allah është i knaqë më ju kër e bëni këtë. Në Allah është i knaqë më ju kër e bëni këtë. Allah nuk e dënë këtë, e kështu më rëllatëm. Pëndaj, a e dinë si me bo Allah në të knaqëm? Shikate në vëzër, në njëri të mirë, në njëri të mirë, kërë në situatë caktume me nga kjesë, me ditë që shme e bo të knaqën, është pa e gjipun e mëllë ato, njëri. Dhe aja, logaritës si një vlerë e shtuar e këti njëri. Pejgamberi s.a.s. ka pas një rast, kemë përmen, një problem në familje. Dhe ka ndërmarë masa kërshik këti problemi. Dhe si pasoj e këtyre masat të ndërmara ka qenë që të izoluat nga familje ati një mujtë ditë. Një mujtë ditë. Kërë ka marë këtë vendim pejgamberi s.a.s. Më thonë, ka qenë situatë shumë e nëzëmë në Medinë. Nga se mos funksionimi i familjes së pejgamberit sallallahu sallam është shqetësim për shoqërinë atë. Nga se nga e familje, pastaj, nga ka familje e modelit e shembëtyrës, dalin mësime, dalin punë, dalin veprat atë. Nëse njeriu të nërruzë, nëse njeriu godinit mrena familjes vetë, shpenzën energji mrena, s'ka energji për jashtë. Këj ka mërgjit sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që Ameri ka qenë në udhëtim, edhe kur ka ardhë Medinë, ka pa Medinën të shkret, edhe ka pa të mërgjitën, ka thonë, qka ka bëhet mërla, aramakt, jënë të nësër mu. Në nësër përvëqia si bëdo, kësë tonë kjo mërzi, kanë thonë sahabët, jo aramakt, dhe qka halama e fështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është izolun nga familje të jetë. S'ka lidhe ma aramakt, me na pushtu, me na vra, kjo për një me letë. Ama pëso është i dhënu pejgamberi është punë e madhe për neve. Shikani më zëndronë, pëso është dhënu pejgamberi. E Omeri ka shku tash me e disponu pejgamberi, me botë knashën. Edhe ka kërku leje, me hitë e këtë pejgamberi, nuk i është dhënë leje. Pasaj ka shku në dytë, ka thonë, istë edhin li Omer, ati që ka qenë të dira, që ka rujtë, të kërkojnë, ka thonë, kërko leje për Omerin, ka hija e ka në meri për i pleje, pejgamberi sëmë ka heshtë, s'ka folë kërgjë, ka qenë situatë e fështira, për. Edhe ka në vëllaj i thash, po s'po fletë kërgjë, për. O meri është largu, ka në, ata njerë për i thamë, për tonë, tri herë. Ka në kërko leje për o merin, ka kërko leje për o merin, s'po folë, pejgamberi sëmë, o meri ka dalë për gjamisë. Dukë këto për gjamisë, pejgamberi sëmë ka dhonë leje me orë, ka dhonë leje për me orë. Kur ka jo meri, në dhonë pejgamberi sëmë, ka pa njerin që e dënë më shumë të njëtë, ka pa të mërzitën, ka pa në gjendje e zymët, problem më të. Edhe Omeri tash, shikoni që kjo është në lëzër, kër e dënë dikon shumë, apo këjtë galë në ki, qysh me konë që e i knaqë, se e dënë qatë njerë, s'ki që me pa këtë qatë njerë, se e dënë shumë, apo. Edhe Omeri s'ka mujt me pa pejgamberin që është të mërzitë shumë, apo, se e mësu me pa ndryshë, apo. Edhe ka thonë Omeri, ja Rasulullah, mbretnit e rëmagve të persianve, në koltuqet, mëndafshet, në arë, e në argjend. E ti, njëri me i dash një Allah Gjellewala në këtë hasër, që s'po kiftyrim ku me e qitë, se i kanë me të shajat, ku ka flejtë pejgamberi s.a.s. Ka thonë me qilë muhabet, Omeri, Allah Gjellewala. Ka thonë pejgamberi s.a.s. O, Omer, a nuk i knaqur që atyre të takon dunjoj e neve ahireti, Allah. Edhe, thëtë Omeri, kjo u qelë muhabetit, pak s'po ku muhabet përbojmë. Pasaj, thëtë Omeri, radiallahu ta'ala, ka levan tim tjetër, i thash, ja Rasul Allah, i kom thonë Hafsës, dhe qëtu ka qenë problemi, Hafsa me Aishën, radiallahu ta'ala, problemi kryesor ka qenë. Ka unë, i kom thonë Hafsës, e pse të pengon ty që pejgamberi dhe në Aishën ma shumë apëton? Së përnem për ty kjo përpunëm? Edhe ka unë, ja Rasul Allah, na, kur kemi qenë në Mekë, na muhaxhirët, i kena pas gratë në kontrol. Në të kuptim, na kanë gusë, na e kanë prishë për muhabetin, se na Kurejshit, i kena pas një tjetër sistem familje. Po si erdhëm në Medine, gratë e Medinesve matë lira, e na i prishën e gratë tona, atër busjesh e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kur ka busjesh, Omeri tha, u qelë u dhafën, tani ka imu abet për problemin që ka ndohë dhafën. Do të them, gjitha këtu shë i ka, lip leje, shka, tento me këtë më abet, për shfar arsye, aftën? Që njëri që e dënë, me provun format saktura, që që bëtë knaqën, aftën? Se ti zbën ti me koni mërzit, aftën? Nuk bën, aftën? Ne do të them se me kryesin kështu njëri tentone, kështu dhe veprone, veç me pa të pusqesh, aftën? Atëra si du të me konë halli, robet, me allan, të barë e këtara, në qëfar furëm du të me tentu që aji knaqën që të jara, ani që pja bëdhe që të veç, aji knaqën të jara. Kësi forme, aftën, në mëhon, e bën adhurimin i caktun, po jo veç e bën, po. Jara, bebona, shpesaj të se kun i knaqën, ka më munu edhe ma mirë me bua, po. Në qësi komunikimit jëtë me Allahun të barë e këtana, që ta bësh më të knaqën, në gjellë leura vazhdimisht, të atërëgësh se, për pika jute, te i kalon nevojën të në përseva, po, po. Te i kalon që të shkën të knasi Allah të barë, ti sahi kino i përseva, po, në ti i varë, po, në shtë vërtet, ti të vynë se vapja, po. Ama ja, Rab, knaqeju të përmosh në e madha, thonë. Që ti t'ishtë i knaqë, thonë. Nëse ti i knaqër, se këm gale pas të june për ato tjera që kam dodi në mua, thonë. Që jetë për pjekja robit, e din që ka përnë Allah në të knaqën, a din që shme e knaqë Allah në të barë e këtale, thonë. E kanë këpyt Jakubin a.s. i kanë thonë, si duhet njëri me e fitu knaqësin Allah Gjellë Gjellë Ljofën, që është duhet me? Ka thonë, si kur fëmiju kur i lastohet prindit për të marrë diçka pitina, thonë. Ke pa kur do më kërëmë marrë lepi prindve me dalë dikone, nëse më marrë diçka, thonë, e shko një për qafë, e shko një puthë, e shko një në tonë, desa të e mërë që ka, po. E kam pëjtë Jakubin e thonë, qysh? Ka në sikur si fëmiju, apo që i lastohet prindve për të marrë qëllimin e vetë, apo. E po edhe me Allah në gjellë, jo në formë me kryesë, normalë, po një farloj, dhe më honë, kuptim pozitiv, një farloj, dhe më honë, përpjekje vazhdushme, si loj përgjërimi, edhe lastimi caktuar që, veçti me kuni kënoqë, në fërë. Që ka bojnë, ka e pa, që ka bojnë mire, ose një të përdishme, nëse dikush është i mërzit shumë, pëtën, e ka një të rrë, që ka bojnë të jepën, tu li fargjesi në gjendje me bojnë, pëtën, me ku këtë më bëtë, me pru këtë, veç me pa të kjesht një herë, pëtën, apo, veç me pa të kjesht një herë. E pëtën, lëzër, adhurimi në Allah Gjallahu Ala, a është i manifestuar në këtë formë, po përvej kështot, që edhe këto për e thëmë, për madhënej këtë, no, në këtë forma që, një arab, veçti me kuni kënaqështë, apo. Që kjo është e që, jep kjo hadith të, në lëzër, se knasi Allahot, si kur që e cik është piktakimi të gjitha qëllime dhe gjitha sënimeve tonë, apo. Ska mi, krejt qëllime që të zakonë, apo. Për shembull, apo. Shpesh herë, në mësojnë, se duhesh me pas qëllim njëtë, qëka ki mu bo njëtë, qëka ki mu bo mas 5 vjetë, qëllim njëtë mas 10 vjetë, këtëm të regullë, apëtëm. Mirë po, fatkecësht, të gjitha këto qëllime përfundojnë qëtu, apëtëm, kur të bohë qëtu, apëtëm. Jo, besimtore e ka mi gjdo qëllim, li qëllim, apëtëm. Qëka do mu bo që kë? E, do mu bo pëse kështut, përshka kështut, pëse kështut, në fund, fund, fund, këtë pëse? Allah me koni knaqëm. Drejt këti qëllimi shkojnë krejt qëllimet, edhe nga këtë qëllim pastaj verifikohen dhe certifikohen të gjitha qëllimet e tjera. Për. Që kjo është struktura e ndërtimit të qëllimit njëtë në tonë. Për. Të gjitha qëllimet njëtë shkojnë ka qëllimi madhur, knatësia Allah Gjallahu Ala. Por të gjitha qëllimet e tjera legitimohen dhe certifikohen për mes këti qëllimi madhur që është knatësia Allah të barë këtarë. Dhe kur besimtarit e vëzër me tërë këtë angazhim dhe me tërë këtë po mënej preokupim që Allah të knaqër jetën kështu pa dyshim se përgëzimet ka me i marë që nga momenti i pari shkëputis për kësë e dunjoja. Këse këtë dunjo nuk këna në mund ka shenja caktuar ose Allah të knaqër me ty, ka, këtu e në tjera mirë po, myshde të drejt për drejt Allahu Gjallahu Ala me një herë momentin kër a i fillon më ndapi dunjas Allah e përgëzën e dini kër Allah dhët ja e jetuhën nëfsul mutmainna i rëgji'i ila rabbiki radhijatën mërdhija Allah dhët fëdkhuli fi ibadi wadkhuli gjenneti o ti ja e jetuhën nëfsul mutmainna ti shpirt i qetë që jetë qetsu me knasin Allah Gjallahu Ala i rëgji'i ila rabbiki radhijatën mërdhija këthau të këzotët ti e knaqën me Zotin, edhe i knaqën me të jofën. Përgzim se Allah është i knaqën me të jofën. Dhe, këj përgzim të nëzër, si kurse është përmbyllje jetës. Shiko, këjtë është kjo lidhje me zveti. Pejgamberi S.A.S. e ka përfundu ditën duke kërku knaqësinë Allahot. Dhe Allah në ka mësuar se përfundon jetë me konfirmimin se e ke fitu knaqësinë Allah Gjallahu Ala. Dhe gjithashtu të nëzër, gjeneti përfundon rahatia në ta me knasin Allah Gjellë Gjellë Luhu. Si kurse ka anë adit në pejgamberit sallallahu alai sallam, kur përmend pejgamberit sallam se banor e gjenit duke qenë gjenet, e duke knaq në begatit e në mirësit e gjenetit, thërret një thërës o banor të gjenetit, keni takim me Zotin e juaj, dënë t'ju jebë diqka. E atërë thënë, a nuk në ke falë më katët, a nuk në ke zbarë ftyret, a nuk në ke dhonë këtë, në këtë në këtë dhonë, qka ka Allah për të kësaj? Dhe marrin vullën e begative ku Allah ju thëtë, po ju garantoj dhe po ju, po ju shpërblej se jam i kënaqur me juve dhe kur hidhrim jam s'ku më prejkë më kur atër. Që kjo është nësia me më dhe ratia me më dhe me marrë garantës se kur në kurës më Allah s'ka me koni hidhnu me të jëfëm dhe ka me koni kënaqur me të jëfëm. E për shkak së është nësia më dhe pejkëm është në qëfar tha Allahume e u dhe bir i dhake min sëkhatik o Zotë më ruaj dhe më mbroj me kënaqësinë tënde nga hidhrimi jot. Kështu përfundon dita, kështu përfundon jeta, dhe kështu përfundon udhimi jon deri në xhenet në amshoshmëri. Lutë Allahun xhallahu ala që Allah të kënaqë me neve, na ruan Allah nga hidhrimi i tij. Allah na mëson që ta përfundojmë këtë jetë atëherë kur ai është i kënaqur me neve. Dhe që të dalim me këtë përgjithësim të madh se ne të kënaqur me të, e ai i kënaqur me neve. Dhe Allah na e gëzoft shpirtin e veshët tonë që ta dëgjojmë ditën e gjykimit këtë fjalë se është i kënaqur me neve dhe jemi të kursyer nga hidhrimi i tij përjetësisht. Allah e shpërbleft, qoftë Allah i kënaqur me juve, me kaq personë të drejtë takimin dashur, Allahu i dhosh hajër dhe bereqet. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.